اپنے دربار برآمدہ میں بیٹھے تو سکون سے فراؤ کرتے ہوئے لوگوں کے نام بیان کر رہے ہیں. فراؤ کے لیے ساتھی برآمدہ میں بیٹھے ہیں سکون سے فراؤ کر سکیں گے کہ یہاں بیان شروع ہونے والا ہے. فرض اور سنت موقع کا تو حق ہوتا ہے, مسجد پر پہلا حق فرض نماز اور سنت موقع نماز کا ہے, وہ جب مکمل ہو جائے. پھر دو باتیں ہو جائیں پھر باقی نوافر کے بندوبست آدمی نے اپنا ذاتی کرنا ہوتا ہے. مسجد کا پہلا حق فرض نماز کا سنت موقف ہے, جیسا کہ مغرب میں تبلیغ والے ساتھی اعلان کر دیتے ہیں نا کہ بیان ہوگا, تو اب یہ سنتوں کے پابند رہ جاتے ہیں. اس کے بعد نوافل کروائے گا آدمی اپنا ذاتی بندوبست کرے, کیونکہ اب دوسرا مسجد کا ضروری عمل شروع ہو گیا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم رات کو آخر میں اسی مضمون کو بیان کیا تھا کہ آدمی کو باطنی صفات جو ہے وہ بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتی ہیں. تو کیا ظاہر کیا باطن, ظاہری باتوں پر پکا آدمی تبھی ہوتا ہے جب آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اس کو بیٹھنا اٹھنا صحبت نصیب ہو جو ہم ظاہری اعمال پر پکے ہوں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس بات کے کہ چار پانچ کافی مشکل بیماریوں میں ہے, ان کو تکلیف تھی, ان کو دل کی بیماری انجائنا, پھیپھڑوں کی بیماری دما, معدے کی بیماری طبق کلچر, اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے من بلڈ پریشر بھی تھا, شوگر کی بیماری بھی تھی, پانچ کانوں سے معذور, پیروں سے معذور, سات بیماریاں, اور آخر میں پھر فیض کا ذوق بھی, بدنی ذوق بھی ہو گیا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اتنے پکے تھے تہجد کے کہ خادم ان کے تھک جاتے تھے, جو اٹھا کر وضو کرا کے نماز پڑھاتے تھے وہ تھک جاتے تھے, خود نہیں تھکتے تھے. تو ہم نے ان کے خزم کو دیکھا, ہماری بھی ہمت ہوئی ہمیں تو صحیح سالم صحت ہے, چلتے پھرتے دوڑتے چلانے لگا رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے اور یہ کر رہے ہیں. اور ساری ان بیماریوں کے باوجود رمضان میں پانچ ختم کرنا تراویح میں, اس میں ایک ختم ایک رات کا بھی کرتے تھے, اور ایک ختم دو رکعت والے بھی کیا انہوں نے, اور ایک ختم ایک رکعت والے بھی کیا. دو رکعت والے ختم میں تو نہیں موجود تھا, اس میں حضرت صاحب نے 20 پارے پہلی رکعت میں پڑھے اور 10 دوسری میں, اور اس سے پہلے سال میں جو ایک رکعت والا ختم ہوا تھا تو اس میں شامل نہیں تھا, کہیں موجود نہیں تھا. تو ایسے آدمی عظیمت والے آدمیوں کو آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کی ہمت ہو جاتی ہے. ایک مجھے یاد ہے کہ آخری رات کی تراویح ہو رہی تھی, تو آخری جو چھٹیاں ہو گئی تو عید سے پہلے والی رات بھی تھی, عید سے دو دن پہلے, کیونکہ عید سے پہلے دن ہمیں گاؤں جانا تھا عید کے لیے. میرا خیال ہوا کہ فرض پڑنے کے بعد میں کھسک جاؤں گا اور 10 سوتوں والی تراویح پڑھ کے مسجد میں رات کو سوؤں گا, جاؤں گا, صبح لمبا سفر ہے گاؤں کا اور صبح جلدی نہ پہنچے, آدمی پھر گاڑی نہیں ملتی, اور یہاں سے مل گئی آگے گاؤں والی گاڑی نہیں ملتی, تو اس لیے کھسک جاؤں گا. فرض پڑنے کے بعد جب کھسکنے جانے لگا تو میں پیچھے آواز, ڈاکٹر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں کہیں نہیں جا رہا ہوں. پھر ساری لمبی تراویح پڑی, تو بس یہ ہے کہ اب یہاں سے گاؤں تک سفر کھڑے ہو کر, اگلی بس میں کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑے گا. جب میں پہنچا بس کڑے پر تو ایک سیٹ تھی تو بس میں اسے میں بیٹھا اور چل پڑی. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اولیاء کرامت تو کر لوں. گاؤں میں گیا بس بھری ہوئی ہے نکلی نہیں تھی, میں نے اپنے آپ کو اندر کر لیا, بس اندر ہو گیا وہ سیٹ سے آدمی اٹھا اس نے کہا او بخیر بخیر ڈاکٹر صاحب بیٹھو گیا. تو دل میں جو شور تھا نا کہ یہاں سے گاڑی نہیں ملے گی وہاں سے گاڑی نہیں ملے گی, اگر مل بھی گئی سیٹ نہیں ملے گی, دونوں کا اللہ نے جواب دے دیا. تو عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے اعمال کے لیے اتنی کوشش کی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھنے سے ہی آدمی کو وہ عزم حاصل ہو جاتے ہیں. اہل قائد تو خیال ہر جواب, اور مولانا رومی رحمۃ اللہ کا شرک اہل قائد تو خیال ہر جواب ہر سوال. دوسرا مسئلہ بھول گیا ساتھیوں کو یاد ہو, ماشاء اللہ کیسے پڑھا ماشاء اللہ مشکلات تو ہر سواد بحثیل ہو خان الطاف صاحب کیسی گلستان پہ آئی تھی فارسی سکھائی تھی. پہلے کہا ہے کہ سوال ہر جواب ہے وہ ہنسی کہ تیرا دیکھنا سارے سوالوں کا جواب ہو جاتا ہے. مشکلات تو حل سواد بحثیل ہو خان, اور بغیر سوال جواب کیے بغیر باتیں کیے تو یہ رہ کر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. صحابی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس طرح ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, صحابی ہیں نا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ, تو اسے نابینا تھا انہوں نے دیکھا ہی نہیں آتے ایمان میں. تو پھر یہ کلیم صاحب کیا ہوا جی؟ اس لیے جو تعریف ہے صحابی کی جسے آپ لوگ ڈیفینیشن کہتے ہیں, یہ ڈیفینیشن ایک پیراگراف میں یا ایک سینٹنس میں وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہر لفظ بہت اہم ہوتا ہے اور اسے کسی لفظ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہم جس وقت کسی طالب علم کی علمی سطح کو ناپنا چاہیں نا جج کرنا چاہیں تو اس کو اس سے ڈیفائن کیا کرتے ہیں کتنے الفاظ میں اس کو یہ بولتا ہے. تو اس نے دیکھا ہو یا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہو تو نگاہ پڑی اس پر. تو ایک بار کا دیکھنا ہی ثابت ہو گیا, کیونکہ ایک بار دیکھنے سے ایسی لہر ہو جاتی ہے کہ بس آدمی تو قرب کی منزل آدمی کی طے ہو جاتی ہے ایک نظارے سے ہی. تو رات کی بات میں یہ عرض تھی کہ تو ظاہری پر بھی تھوڑی سی بات چل رہی کہ ظاہری باتوں پر جانے پکا ہوتا ہے جب آدمی پکے حضرات کو اور حضرات کاملین کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر اس کی ہمت بنتی ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. مختلف گاؤں میں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں یہ مشکلات ہیں یہ خطرات ہیں یہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں, تو کہ بچے غم مکو بس خدا تعالیٰ کو مانے عمل کو واپس سکے گی ٹھیک ہے سلی کر لو کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں, باقی میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا دیکھیں گے ہوگا جو ہوگا سو ہوگا. ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ جان دے کر حکم پورا کرنے کے لیے قربان کا تیار ہے. ہماری سوچ ہوتی ہے یہ مصلحت ہے وہ مصلحت ہے یہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے, ہم کمزور ہیں ہم ضعفا ہیں. جس وقت پاکستانی علماء نے ملا عمر سے مذاکرات کیے اس آدمی کو حوالے کر دو, انہوں نے کہا قرآن و حدیث سے ثابت کر دو اس کا حوالہ کرنا, ابھی میں کرتا ہوں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے جو خطرات آپ کو کہہ رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں آپ. اور اس کی فکر نہ کریں آپ لوگ جائیں السلام علیکم. تو یہی آپ کے شیخ العزیز آپ کے مفتی اور آپ کے دلائل دینے والے لوگ اس ان پڑھ آدمی سے بحث نہ کر سکتے. کیونکہ وہ ایمان کی روشنی میں بات کر رہا تھا, یہ کالے عروج کی روشنی میں بات کر رہے تھے. مولانا رحمت اللہ نے فرمایا, پائے استدلالیاں چوبین بات, پائے چوبین سخت بے تمکین بات, کہ بات میں استدلال کرنے والے دلیلیں دینے والوں کے پیر جو ہوتے ہیں یہ لکڑی کے ہوتے ہیں, اور لکڑی کے پیر بڑے ہی بارے ہوتے ہیں. پائے استدلالیاں چوبین بات, پائے چوبین سخت بے تمکین بات, یہ بڑے ہی وہ ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, آدمی کو سہارا نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو برضی کرنی صحبت کیسے کہتے ہیں؟ صحبت کہتے ہیں کسی کو دیکھنا, کسی کو دیکھنا, اس کو سننا, اس کو سننا جو ہے انگریزی طرف کا ہے, لسن ٹو ہم, اردو ہمارے اس کی سننا ہے, اس کو سننا اور اس کی سننا میں کیا فرق ہے جی کیسر صاحب؟ اس کو سننا اور اس کی سننا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ڈھیرو خیر شیو رہے ہو, ضرورت ہے بس اس کو سننا, صرف آپ نے سن لیا, اس کی سننا ہی, سننے کے بعد اس کو ماننا بھی ہے, بارے بارے اس کی سننا ہے, اس کو دیکھنا, اس کی سننا, اس کا دھیان قلب میں آنا, لکھی ہوئی تعلیمات کو پڑھنا کتاب سے, اس لکھی ہوئی تعلیمات کو کتاب سے پڑھنا, دوسروں کی تعلیمات کو بولنا, اس کو سننا, ہاں جی, یہ سب اس کے راستے ہیں. دھیان جیسے کہ باب اہل تصوف نے تصور شیخ کی شکل میں اس پر بات کی, تصور شیخ کہ شیخ کا دھیان اور تصور کرنا ہمارے سلسلے والوں میں اس کے باوجود تصوف میں جائز ہونے کے اس کو نہیں چلایا ہے. اور ہاں ہمارے سلسلے میں یہ ہے کہ غیر ارادی کا تصور ہو گیا تو وہ تو ہے, باقی بیٹھنا آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیٹھنا شیخ کو دھیان میں لا کر مراقبہ کرنا, یہ ہم نہیں کرواتے ہیں. کیونکہ عجیب عبد اللہ مجید بکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے مضمون پر بہت احتیاط اختیار کی ہے, تو اور شرک و بدعت کے کلا کما کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ, ہمارے دونوں حضرات جو حاجی صاحب کے اجل خلفاء بڑے خلفاء ہیں, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نونسی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں حضرات نے شرک و بدعت کے بارے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہے, اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ سلسلے میں شرک و بدعت کا اثر و نفوذ نہ ہو, کیونکہ اہم اور مہم امور میں سے توحید کو بچانا ہے اور اہم اور مہم امور میں سے بدعت سے فارغ ہونا ہے, کیونکہ دو ایسی خطائیں, ایسی کوتاہیاں ہیں جن کا شائبہ بھی کسی سلسلے میں آ جائے اس سلسلے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو صبر شہر اگر جسے شرکیہ فعال میں سے نہیں تھا لیکن ارادی طور پر اس کو کرانے کی ہمارے سلسلے میں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ شرک کی طرف مائل نہ کر دے کسی کو. اور آئیم والے بلال صاحب آپ کو یاد ہیں؟ بلال صاحب آئیم والے, ہاں جی, یہ لاہور کے پہلوانوں میں سے تھے نا, پانی کی دکان تھی اور پہلوان تھے لاہور کے, کچھ دن کرنے والے تھے, تو نام ان کا ہوتا تھا تصور حسین. پھر جب یہ لگ گئے تو انہوں نے چار مہینے وغیرہ لگایا تو ان کا نام تصور اللہ کیا, تصور اللہ کا نام ہوگی, تو کچھ عرصہ ان کو تصور اللہ کہہ رہے تھے کہ تصور اللہ بڑا زوردار آدمی ہے, بہت کام کرتا ہے. پھر گئے تو ایک اردو کی جماعت میں گئے تو وہاں رنگ کالا, ہونٹ موٹے, اردو والوں نے کہا یہ تو بلال ہے, نام بلال ہو گیا, پھر پاسپورٹ ہوگی بلال کر دی, اس کے بعد تو بلال ہی ہوگی. چلو اس کا تذکرہ آ گیا تو سنا دیں آپ کو. تھے ہماری طرح پاک ان پڑھ آدمی تھے, بڑے اللہ کے تعلق والے تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ انہوں نے پکوڑے تلنے والی کھولتی ہوئی کڑاہی میں ہاتھ ڈالا تھا اور ہاتھ نہیں چلا تھا. پشاور میں آتے تھے میرے پاس ٹھہر دیتے, میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ لوگ جو کہتے ہیں آپ نے کڑاہی میں ہاتھ ڈالا تھا وہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا میں ایک جگہ ہندوستان کا واقعہ تھا پاکستان کا تھا, انہوں نے کہا میں ایک آدمی کو دعوت دے رہا تھا, میں اس کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے, اللہ ہی صحیح ہوتا ہے, چیزوں سے نہیں ہوتا ہے, اللہ چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے. کہتے اس نے پکوڑے کی دکان والا پکوڑے پکانے کے لیے تیل کو ڈالا ہوا, تیل کھول رہا تھا. تو اس نے کہا اگر اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا تو اس نے ہاتھ ڈالو نا. میں نے کہا پھر کیا؟ اس نے کہا میں نے ہاتھ ڈال دیا. میں کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا ہاتھ میں ڈال دیا, ہاتھ نکال دیا اور جیسے تھا ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہماری طرح کوئی نوجوان تھا, اس کو بیان کرتے ہوئے جوش محسوس ہوا ذرا میں, تو سمجھا کہیں قوت ایمان نہیں ہوتی ہے, جوش مجھے محسوس ہو گیا ہے, تو اس نے بکراجی میں ہاتھ ڈال دی, اس کا ہاتھ ڈال لیا. تو بس ایک بار بلال صاحب ہم اکٹھے تھے جماعت میں, تو اور رائے بن سے نکلے اور وہاں ریل کے انہوں نے ریل کے اوپر کھڑا کر دیا پلیٹ فارم پر کہ اب ریل آئے گی تو اس میں بیٹھ کر جائیں گے. تو مکانی آدمی اس نے آ کر کہا کہ بولی صاحب یہ ریل یہاں نہیں کھڑا کرتے, اس پہ یہاں سٹاپ نہیں ہے. تو ہم نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے, کھڑے ہم کھڑے رہ گئے. پھر وہ آدمی سے کہا بولی صاحب میں نے آپ کو بتایا یہ ریل یہاں نہیں کھڑتی ہے, اس کا سٹاپ یہاں نہیں ہے. ہمیں پھر جگہ دیکھا ادھر ہی کھڑے رہو, ادھر ہی کھڑے رہو. پھر آدمی نے آ کر کہا تو سمجھتے نہیں کہ مولوی صاحب مانے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, ریل کھڑی نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ میں اس نے کہا ادھر ہی کھڑے رہو, ریل جمع آئی بس ہمارے آ کے کھڑی ہوئی. بات بھائی بھائی ان کو پہچانتا تھا کیا بات تھی. انہوں نے میں سوار کرایا پھر ریل چلی گئی, وہ لوگ دوست دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ. تو خیر وہ ان کے نام پر بات آ گئی تھی نا, تصور تصور ذہن سے تصور اللہ کیا تصور اللہ میں اصل میں اللہ کا ہی ہے جی, تصور جو ہے تو وہ اللہ کا ہی ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو کبھی نہیں کہنے کہ کونو رب کونو عباد اللہ, کونو عباد اللہ کے ہمارے بندے ہو جاؤ, اسے کونو ربانیین کہتے ہیں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کونو ربانیین اللہ والے ہو جاؤ, کونو عباد اللہ نہیں کہتا کوئی, کونو ربانیین کہتے ہیں اللہ والے ہو جاؤ. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے رحمۃ اللہ علمین, اور آپ کی رحمۃ اللہ علمین شان ہے, اور ہم بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو حاصل ہوگا اور یہ کو جہنم سے نکالیں گے, مغفرت کروائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے جب ساری شفاعتیں ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہو جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک لفظ بھر جہنمیوں کو نکالے گا, ان کے لیے کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. یہ ذات ذوالجلال کی شان غفور رحیمی کا صدقہ ہوگا. تو یہ رحمت اللہ العالمین سے بھی بڑھ کر شان غفور رحیمی کا ظہور ہوگا. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. تو لہذا سب سے بڑھ کر تو تصور اللہ ہی ہے, تصور جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے. ہاں یہ انسان کی نفسیات ہے کہ تو کسی کے ساتھ تعلق ہو جائے تو ہر بار اس کا دھیان اس کا خیال اس کی سوچ اس کی شکل صورت ذہن میں آتی رہتی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کا اس مخلوط تعلیم کے ماحول میں تجربہ ہے, تو ایسے جو اللہ کے تعلق والے جو بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ والے یاد آتے ہیں. اس دن ہمارے کالج میں اس طرح ہو گیا کہ ہمارے ایک پرانے پروفیسر صاحب ہیں, وہ میرے ساتھ ہی کبیر میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں, وہ کلاس لینے کے لیے آئے, میرے دفتر میں داخل ہوئے, وہاں ہمارا برخوردار ڈاکٹر شاگر صاحب کو میں نے اپنے پاس لیا ہے, وہ بیٹھا ہوا تھا, لوگوں کی کاپیاں دیکھ رہا تھا طلبا کی. اسے نہ ان کو استقبال کیا, ان کو نہ بٹھایا, نہ سلام کیا, نہ کچھ پوچھا تک نہیں. خیر وہ بیچارہ بڑا ناراض ہوا, باہر نکلا, باہر بڑا شور ہی مچایا, شکایتیں بھی کی اور میرے چپراسی کو کہہ کر گیا کہ پھر میں اس دفتر میں نہیں آؤں گا. وہ چلا گیا. خیر جی, یہ اس کو چاہیے تھا اسی وقت اطلاع کرتا, اس نے مجھے رات کو اطلاع کی. میں نے رات کو ٹیلی فون کی کوشش کی پروفیسر صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے, وہ رابطہ. دوسرے دن میں گیا کالج کو, تو میں نے جاتے ہی ڈاکٹر صاحب بھی آیا ہوا تھا, ہمارا ڈاکٹر شاکر صاحب. ایک دفعہ میں نے رابطہ کیا, میں نے کہا جی آپ, میں نے کہا جناب علی آپ سنائے ناراض ہوئے ہیں, اور واقعی آپ کے ساتھ جو رویہ کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں. وہ میرے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, لیکن یہ کہ اس نے کوئی معافی مانگنا کوئی ایپ کا بات کی بات تو نہیں تھی. میں نے کہا میں آپ کو, میں نے کہا اس بار خدا کے سامنے میں معافی مانگوں تاکہ خدا احساس ہو. معافی خیر میں نے مانگی, تو اس پر اس نے وہ بڑا ہنگامہ کیا کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہر جگہ شروع ہو جاتی ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا برخدار مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا میرے ساتھ جذباتی تعلق ہے, ان لوگوں کے میرے ساتھ جذباتی محبت ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے. میں نے کہا میں جس وقت کے سیور میڈیکل کالج کے شعبے میں آیا ہوا ہوں, آیا تھا, تو اس وقت یادگی دہادیت میں اور کمیونزم میں مبتلا تھا, اور عرصہ 30 سال میں نے اس کے ساتھ محنت کی ہے, اس کی قدر کرنا, احترام کرنا, خدمت کرنا, مختلف مواقع میں ان کی غمی شادی میں ان کا ساتھ دینا. تو اس سے بفضل تعالیٰ اللہ اس جگہ پر لے آیا ہے کہ ابھی 5 وقت نمازی اور تاجر گزار ہے, اور دین کے معاملے میں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, لوگوں کے دلوں میں یہ کہ جو یہ کہے گا وہ کریں, اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. اس کے آپ نے اس تعلق کو ٹھیس پہنچائی. خیر دوسرے دن اب آئے تو دفتر بن نہیں آ رہا تھا, میں نے کہا دوڑ کے جاؤ اور معافی مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سواب دے گا اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. تو اللہ بھلا کر اس کا گیا, اس نے معافی مانگی اور بڑے خوش ہو گئے. پھر ان نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, پھر آپ خفا ہوں. پچھلے سالے میں ناصر شاہ صاحب کے مضمون بازگشت والا, بازگشت والی کہانی آئی تھی نا ناصر صاحب, کہ نہیں پڑھی تھی آپ؟ اچھا جی, بازگشت والی کہانی آئی تھی اس میں. بازگشت والی کہانی ایسے تھی کہ ایک آدمی, اس کا بیٹا پہاڑ میں سفر کر رہے تھے, پتہ نہیں لکڑیاں کاٹ میں گئے تھے کیا, لڑکا گر گیا تو رو رہا تھا, چیخے مار رہا تھا, تو آگے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے آواز نے کہا کہ آواز بھی کہی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بزدل ہوں. وہ آواز نے کہا میں بزدل ہوں. اس کو بڑی عرصے والد صاحب نے کہا یہ کیا بات ہے؟ والد صاحب نے کہا آپ چپ ہو گئے. تو اس نے والد صاحب نے کہا آپ کون ہیں؟ آگے سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں شہر ہوں یا بہادر ہوں, جو بھی لفظ کہا. تو آگے سے آواز آئی میں شہر ہوں اور بہادر ہوں. لڑکا بڑا حیران ہے کہ میں, مجھے بزدل بزدل کی آواز آ رہی ہے, کوئی شیر شیر کی آواز آ رہی ہے, بادل بادل کی آ رہی ہے. انہوں نے کہا بجانے کی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بجان, نے کہا یہ بازگشت ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اس معاشرے میں جیسے کرو گے ایسا رد عمل آپ کو ملے گا, جیسے آپ کریں گے ویسا رد عمل آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, کئی ہمارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مسائل سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں, جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو مسائل ان کے اپنے ہاتھ کے پیدا کردہ ہوتے ہیں, خود اپنے ہاتھ کے پیدا کردہ مسائل سے پیدا کیے, ایک کانٹے خود اس نے بوئے ہیں. ہاں جی, اپنے رویے سے, اپنے طرف سے. تو مجھے بزرگ صاحب اس طرح جا کر اس حدیث پر تحقیق کرے گا, المومنو مرۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے، تیرے بارے میں جو بات میرے دل میں ہے وہ فوراً منعقد ہو کر تیرے دل میں آ جاتی ہے، دوسرے کے بارے میں ہم میرے اپنے قلب میں جو چیز رکھتا ہوں وہ فوراً اس کے قلب پر منعقد ہو جاتی ہے، ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، نکاس اس کا ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ بڑا غفلے باز ہے، بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارت، بڑا سازشی ہے، بڑا خبیث ہے، اور اس بات کو دل میں جمائے ہوئے آپ کی طرف جا رہا ہوں تو آپ کے دل میں میرے لیے اس بات پیدا ہوں، کیوں کہ آئینہ وہ دکھاتا ہے آپ کو جو آپ کے پاس ہے. آپ کے چہرے پر کالا داغ ہے تو اس کو سفید نہیں دکھاتا، سرخ نہیں دکھاتا، اس کو کالا ہی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں کہ آئینے کا کام ہی ہے کہ وہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کو دکھا دے، ٹھیک ہے نا. اور آج کل کے دور میں یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ ایک صحبت کا بہت بڑا شعبہ بن گئے ہیں. ذرائع ابلاغ آیا وہ اخبارات ہیں، آیا وہ ریڈیو ہے، آیا وہ ٹیلی ویژن ہے، آیا وہ رسائل ہے. میں گھر پر گیا تو ہمارے گھر میں ایک رسالہ ہے، ویسے سلسلہ ملنگیا رسالہ پڑا ہوا ہے، اس میں خواجہ اس میں بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ رامین الیا رحمۃ اللہ علیہ کے آلات لکھے ہوئے تھے کرامتیں. تو کرامتوں میں بڑی خوشی ہوتی ہے پڑھتے ہوئے، آگے بڑا مزہ آتا ہے. گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ ہاں نا تیرا بھی رسالہ نکلتا ہے، دیکھو رسالہ ہے نا تم نے کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. میں نے کہا رسالہ ہے سلسلہ بلنگی ہے. میں نے کہا لفظ ہی اس بات کو بتا رہا ہے کہ غیر محتاط لوگوں کا رسالہ ہے. تو میں نے کہا دیکھو اس میں تصویریں ہوں گی اندر، نہ تصویر ادھر. میں نے کہا دیکھیں غور سے دیکھیں، دیکھ لیا پیر صاحب کی تصویر ماشاء اللہ، سر منجا کی زلفوں کے ساتھ کی تصویر بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا اور بھی دیکھو، تو آگے وہ تصویر لگی ہوئی ہے اس پر بھی، ایک دوسری تصویر لگی ہوئی ہے کسی سیاسی آدمی کی، پاکستان کے حقوق غصب کیے ہوئے کسی آدمی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس پر مضمون لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ آخر دا کے مضمون میں جگہ لکھواؤں گا نا، تو لاکھ دو لاکھ روپئے موار مات ہم رات لے کے اس طرح کے مضمون میں لکھنا شروع کر دوں نا. ایک کی تعریف ہے کہ جو ہے تعریف، دوسرے کی تعریف، دوسرے کی تعریف، اس کی تصویر شائع کرنا شروع کر دوں. میں نے کہا ایسے لاکھ دو لاکھ روپئے مجھے ہی مل سکتے ہیں، منہ کھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، منہ کھانا کوئی مشکل نہیں. آ جگہ پڑھو، جس جگہ کھاتے ہو جا کر کھاؤ. میں یہ آخر داغول خوراک تو میں کہوں مانگنا. تو ابھی سالے والے نے اس نے کہیں ابھی کہیں مکانی صاحب کی کسی کتاب پر تبصرہ شائع کیا ہے، تو اس کا خیال ہوئی بھی کوئی ڈاکٹر آدمی ہے تو یہ بھی روشن خیال ہوگا ہماری طرح، تصویروں والا بھی ہوگا جی. اور ایسے تالے آزمات سیاسی ان کی تائید کرنے والا بھی ہوگا، باقی روشن خیال بھی ہوگا اور سمجھدار بھی ہوگا. آخر پیسے میں سے کمانا بھی تو ضروری بات ہے نہیں، اس کے بغیر کیسے وقت گزارے گا آدمی. اس دن ہمارے کالج والے طلبا نے ڈرامہ کیا نا، ایک اخباری نمائندے کو لائے تھے جی، اس کا کردار، تو اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ باتیں کیوں لکھتے ہیں اپنے اخباروں میں. ان کا مسائل ہوتے ہیں نا، لکھنا پڑتا ہے. کیا مسائل ہوتے ہیں؟ سب کے مسائل ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں. ہمارے بیوی کے بل کا بھی مسئلہ ہے، سوئی گیس کے بل کا بھی مسئلہ ہے، کھانے پینے کے بل کا بھی مسئلہ ہے، کرانے کے بل کا بھی مسئلہ ہے. تو اس سے میرے طلبا سے میرے کہا کہ مجھے آپ نے بٹھایا کرتے ہیں تو ایسے ہی آسرا تھا، میرے کہانی کمزور، میں سمجھ گیا تھا آپ لوگ کیا کہہ رہے. بار اس بات کو میں سمجھا تھا، اس کو میں سمجھا تھا، اس پر میں سمجھ گیا تھا. اور باقیوں پر یہ ہے تو ایسے ہی میں آپ کے ساتھ ہنس رہا تھا کہ آپ خوش ہیں چلو ہم بھی خوش ہیں. سہج صحبت کا ذریعہ یہ ذرائع ابلاغ بن گئے ہیں. پورا شریف کی خانقاہ میں کہا نا، میں نے کہا کہ یہ اخبار، ان اخبار والوں کو میں چکلے باز کہتا ہوں. تو عورتوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے تو لوگ بہت محتاط ہیں. ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں جتنی سخت بیان ہوئی ہے اس کو بیان کرو گے کھلم کھلا، اچھا یہ جو فوج تصویریں دیتے ہیں ان کو میں چغلے باز کہتا ہوں. تو اخباری بیچ میں بیٹھے تھے, باقی سب لوگوں کے بیان انہوں نے شائع کیے تھے, میرا نہیں شائع کیا تھا. اس کو تو اخباروں کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے, میڈیا کی اہمیت کوئی نہیں جانتا ہے, کیسے میڈیا کیسی تیسی. سیاسی لوگ کہا کرتے اخبار والوں سے بنا کر رکھنی چاہیے, اللہ سے بنا کر رکھنی چاہیے, اللہ ہی سے بنا کر رکھنی چاہیے. وہ اگر کبھی بات بن گئی تو پھر سب کے ساتھ بن گئی, نہیں بنی ہے تو پھر ان کا کوئی حل نہیں. ہم اور آپ اپنے ایمان کو, اپنی شخصیت کو ان ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں, اور کچھ اعمال کرتے ہوئے یا صحبت صالحین میں کوئی بات حاصل ہوتی ہے تو ہم نے ان فوش ان فضول چیزوں سے کو استعمال کر کے اس کو ضائع کیا ہوتا ہے. اس سلسلہ چلا کر آدمی کا تجربہ ہوتا ہے, یعنی بعض آدمی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھنے لگتے ہیں, ذکر اذکار کرنے لگتے ہیں, چہرے پر رونق نہیں آتی ہے, تو عرصہ دراز کے بعد پوچھتے ہیں, اور ایک آدمی عرصہ دراز آنا جانا آنا جانا آنا جانا ساری باتیں کر گیا, خیال ہے رونق نہیں آ رہی ہے, ذکر کی رونق پر نظر نہیں آتی ہے, بس کرتا ہو گیا. آخر ایک سے کہا کہ میں آپ سے کیا چھپاؤں, میں کیبل کے پروگراموں کے دیکھنے کا عادی ہوں. آپ مجھے سمجھ آئی کہ میں دیکھتا تو کرکٹ کو ہوں لیکن اس میں کہ دیکھ تو رہا ہوں کرکٹ کو لیکن اس میں ثانوی طور پر سارا بھر جو کچھ ساری گندگی جو غلاظت جو ہوں ہو جاتا ہے. تو بعد میں علاج تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ خلاف نہ چیزوں کی فہرست کرنی ہے, ساتھ اس کو بھی استعمال کر رہا ہے. سردیوں کے موسم میں پٹھوں جوڑوں کے درد والے آدمی آئے تو حکیم گیا تو فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ لسی دہی کتنے استعمال کرتے ہیں, تو اگر بتا دیں اتنے استعمال کرتا ہوں تو سر تسلی کرے کوئی دوائی دے جاتے ہیں, اس کو باہر کے اس کی پرہیز کرے, وہ پتا اس کی پرہیز کر کی اس نے 3 دن کے بعد درد ختم ہو جائے گا, تسلی کرے دوائی دے جاتے ہیں, ورنہ بنیادی طور پر یہ پرہیز ہے کیونکہ آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہے اور لسی دہی جب اعصاب میں ٹھنڈ پیدا کرتی ہے تو اس کو یہ استعمال کر رہا ہے. اب ایک آدمی کہے کہ گولیاں اندر میں گرم کرنے والی کھاؤں گا لیکن ٹھنڈ بدن کو ٹھنڈا اعصاب کو ٹھنڈا کرنے والی غذا کو نہیں چھوڑوں گا تو اس کو نہیں ہوتا ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبان کو تو اس بار چلے میں نہیں ہے, ہمارے جو میڈیکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبان ہیں غذاؤں کے اثرات ان کو پتہ ہی نہیں نمبر کیا آفتا کرتے ہیں. عرض یہ تھی کہ صحبت میں نا قرب الہی کے اعمال میں پرہیز ہے وہ لازم, اور ہمارے حضرات حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نوازی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعت کے اثر سے نکالنے کے بارے میں خاص طور سے بہت احتیاط کی اور بہت کوشش کی. حضرت مولانا قاسم نوازی رحمۃ اللہ علیہ کی جلدی وفات ہو گئی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو عرصہ دراز ملا ہے کام کرنے کا. ایک بار مکہ مکرمہ میں ہی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں میلاد کی مجلس میں جا رہا ہوں, آپ بھی جائیں گے؟ اس طرح پرانے زمانے میں یہاں مولوی شریف ہوتی تھی نا جی, صاحب مولوی شریف باقی دو دن تک نا, تو انہوں نے کہا حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں آپ جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں وہاں ہندوستان میں اس کی مخالفت کرتا رہتا ہوں تو میں نہیں جاتا آپ سے. کہا ٹھیک ہے آپ, کیونکہ محقق شیخ ہے تو انہوں نے اس بارے میں سختی نہیں کی ہے کہ اہل علم ہیں, اہل رائے ہیں اور ان کو اپنے علم پر اپنی رائے پر پکے طور پر عمل کرنا چاہیے. تو جس وقت کے آخری مجلس ختم پر آخر میں نعت شریف اور صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے, اس میں زمانے میں کھڑے ہوتے تھے حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے تھے, حاجی صاحب کی مولوی شریف کی مجلس ہوتی تھی نا, ان میں صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تو مولانا شریف گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت اس کو حسنی کرنے میں فرمایا کہ ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے, اس میں بڑا لطف آتا ہے. تو اس میں جواب ہو گیا, ہمیں علمی جواب ہو گیا, ان کے اعتراض کا علمی جواب ہو گیا. کیا علمی جواب ہو گیا حسین صاحب؟ شکیب صاحب جواب تو ڈاکٹر بدلہ صاحب کیا علمی جواب ہو گیا؟ الطاف صاحب کیا علمی جواب ہو گیا؟ کوئی ساتھ بتا دے گی جی. جی انہوں نے غلط کے لیے کھڑا ہوا, انہوں نے کہا اکرام کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اور جی صاحب حال انہوں نے کہا. آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ماشاء اللہ سے جواب یہ ہے, عبادت اور ثواب کی نیت سے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, عبادت ثواب دین کا مل سمجھ کے نہیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے عبادت ہو, بلکہ لطف کے لیے. علمی جواب اللہ والوں کی یہ ایک جملے میں ایک لفظ میں علم کے دریا بند ہوتے ہیں, ایک لفظ میں علم کے دریا بند ہو سکتے ہیں. ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے, ہاں تو خیر ہم نے جب وہاں پر کھا نہ کہ تو وہاں خانقاہ والوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے بے چار لوگوں کو پھر نہیں بلاتے ہیں جی, وہاں تو بڑا محتاط فیصلہ ہے. سبحان اللہ, شریف شفیع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹانگ کو آؤں گی گا مات اخلاق والا, لیکن مات اخلاق حضور ہوئی تھی کہ پھٹا ہوا منہ ٹوٹا منہ ہر جگہ سے ایسے ہی چلاتے ہیں. تو بلانے والا گیا تو ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی لطف و سرور کی باتیں ہی نہیں کرتے ہیں. کیدر صاحب کو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ خطرناک خبر ہے کہ چل پڑے پڑے شیو بھائی ہے بس جا بس سکوں گا, پھر کیا کرے گی, باتیں کرتا خطرناک ہے, کہیں بدل ہوا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے. تو ہم تو چونکہ دنیا کے سلسلے میں ان کے مقابلے میں نہیں ہیں, اس لیے ہمیں نہیں مانتے ہیں. بات نہ کھول نہ لوگوں کو کرتا ہے دنیا کے جو ان کی دنیا پر ان سے مقابلہ کر رہے ہوں, ان سے لینے کی نیت کر رہے ہوں, ہماری چونکہ نیت نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے. تو صحبت کا ایک بڑا شعبہ آج کل کے دور میں ذرائع ابلاغ بنے ہوئے ہیں, اور ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ہم اور ہم لوگ اپنے باطن کو سیاہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں پر خاندانوں پر ظلم کر رہے ہیں, کن غیر معیاری باتوں کو گھروں کے اندر داخل کیا ہوا ہے. اور اس کے اور اولادیں اس کی روشنی میں تربیت پا رہی ہیں. اب جو نومبر اس میں شروع ہوا باتوں کو سمجھنے لگا ان کی تو تربیت اس میں شروع ہو گئی, پہلے روحانی باتیں تربیت تو ماں کے پیر سے شروع تھی, اب تو شروع شروع ہو گئی ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. ایک دفعہ پنڈی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ کسی اردو اسپیکنگ اردو بولنے والے لوگوں میں ہمارے بھائی درشتہ کرا دو. میں نے کہا چلو کرا دیتے ہیں. اس زمانے میں یہ میرا خیال ہے کہ آج سے بات ہے 30 سال پہلے کی بات, اکیڈمی کے افسر ہوتے تھے اردو بولنے والے, ان کے گھر میں لے گئے. ان کے رشتے کی بات کرنے کی تھی. وہاں جب چلے گئے تو تھوڑی دیر بیٹھے, والد صاحب لڑکے کا ساتھ نہیں نکلا باہر. ہم نے کہا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دراصل ہماری بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو والد صاحب اس کے گھومنے میں مصروف ہیں. تو وہ ایک وہ تھے آدمی اور ایک میں تھا, تیسرا ساتھی بھی ساتھ تھا پتہ نہیں. اس وقت جو ہے تو امیر صاحب اس زمانے میں نہیں آئے, وہ سب سے پہلے بات پہلے ساتھیوں میں سے پتہ نہیں کچھ ساتھ میں رکھایا نہیں تھا. تو میں نے اس لڑکے کو اس ساتھی سے میں نے خیر ایک میں تو بہت شرمندہ ہوا کہ آدمی کہے گا ایسے گھر پر مجھے رشتے کے لیے لایا ہے کہ یہاں کی لڑکی کڈنیپ ہو رہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اس لڑکے نے کیا بات کہی ہے, اگر پشتوں کی اگر پشتوں میں اس کا ترجمہ کرے نا تو یہ لڑکا کہہ رہا تھا فورے مٹی کر شیدا اور پلا لٹولو پسے گر گئی. تو میں گیا پختون روز دا سے خبر کھولے چھو. ایک مسلمان پٹھان آدمی اس بات کو کہہ سکتا تھا؟ بھائی اس کا کہہ سکتا اس سے پہلے مر گیا ہوتا. تو اسے میں نے کہا یہ وہ انگلش میڈیم کی تعلیم کا اثرات ہیں کہ اس بچے نے بالغ ہونے کے بعد قدم جو رکھا تو انگلش میڈیم تعلیم سے گزرا تو جملے کو بولتے ہوئے اس کے پیچھے اعصاب پر کیا غیرت کا اثرات ہے اس کو پتہ ہی نہیں. تو کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے پرو راہو رسم شاہ بازی, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہو رسم شاہ بازی. وہ فریب خوردہ شاہی وہ فریب میں آیا ہوا باز جو پلا ہو کر گسوں میں جو گدوں میں پلا ہو اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہو رسم شاہ بازی. شاہ بازی کے راہو رسم کیا ہے, کیسے جھپٹتا ہے, کیسے حملہ کرتا ہے, کیسے اس کو جوش و خروش ہو, وہ کیا پتہ ہے لوگوں کو پلا ہی نہیں. تو میں نے کہا وہ انگلش میڈیم سے جو نکلا بچہ اس میں داخل ہوا اور پڑھتے پڑھتے آج اسی میں جوان ہو گیا, تو اس کے اعصاب میں وہ غیرت ہے ہی نہیں. تو با یہ یورپی, یہ انگریز, یہ امریکی, یہ سی آئی اے اس بار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عورت اسکرٹ پہن کر نکل گئی ہے باہر. ہاں نکل گئی ہے, کس نے رہ کر برداشت کر لیا, اس نے برداشت کرنے کا بس اب اس پر چڑھ جا, اب یہ ختم ہو گیا. تو ہمیشہ اس بات کو میری کو سنو اور تاریخ پر نگاہ ڈال کر اس کو پرکھو اور آئندہ کے لیے اس کو اصول بنا کر اپنے دل میں رکھ لو کہ فوج تب اتارا کرتے ہیں, یہ فوج اس علاقے پر اتارا کرتے ہیں جس علاقے میں اسکرٹ پہن کر عورت پھر گئی ہو مسلمان کی عورت, کیونکہ ان کو تجربہ ہے. دو باتوں کا تجربہ ہے ان کو, ایک اس بات کا تجربہ ہے ان کو کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہی ہے. جب اس حال کو پہنچ گیا ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ وہ غیرت جو آسام میں جوش و خروش پیدا کرتی ہے اور جس کے بل بوتے آدمی چڑھتا ہے بڑھتا ہے اور چھا جاتا ہے, وہ اب اس کے پاس نہیں ہے. اور پھر خالی ہو گیا ہے اور آدمی اسلحوں سے فوجوں سے ایسے نہیں آگے بڑھا سکتا, آدمی جذبے سے آگے بڑھا سکتا. کیا تین تین الفاظ میں نے بولے تھے غیرت کے بارے میں؟ تاریخی الفاظ ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ سن کر. جی کون بول رہا تھا؟ جی بولیں ابھی جو نا لفظ بولے جذبہ غیرت جب ہوتا ہے تو بڑھتا ہے چڑھتا ہے چھا جاتا ہے. ہاں جی بڑھتا ہے چڑھتا ہے چھا جاتا ہے. امریکی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پاکستانی فوج کی بیونٹ فائٹ دیکھی. بیونٹ فائٹ کہتے ہیں جس بات کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اب فائر نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر بندوق کی جو سنگین ہوتی ہے, پولیس والوں کے پاس بھی بندوق ہوتی ہے جس زمین پیچھے موڑ کر رکھی ہوتی ہے, تھوڑا اس کو پڑا جاتا ہے زمین کے, تو اس کو موڑ کر اس پر فٹ کر دیتے ہیں. پھر دس بدس لڑائی ہوتی ہے, اس کو یونٹ فائٹ کہتے ہیں. اور جو فوجی جوان ہوتے ہیں نا وہ بےچارے کو اپنے لفظ نہیں بول سکتے, بینڈ سیٹ کہتے ہیں اس کو, کہ بینڈ سیٹ کا کورس کورس ہم نے کر لیا. تو انہوں نے امریکیوں نے یونٹ فائٹ دیکھی تو جنرلوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اس کا کیا حال کرو گے, یہ تو امریکی فوج کے پاس نہیں ہے. تو یونٹ فائٹ آدمی تب کرتا ہے جب اس کا خون کھولتا ہے, اس کے جوش میں آ کر اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اس جوش سے بڑھتا ہے چڑھتا ہے اور چھا جاتا ہے, اس کے برابر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, چلیں لطیفہ سنائیں. گیڑ والا لطیفہ تین چار مہینے نہیں سنایا تھا کہ گیڑ نے اور گیڑ کی بیوی نے آپس میں مشورہ کیا. اس مشورے میں جو ہے تو اس نے کہا اس شہر نے ایسے ہی خواہ مخواہ استحصال کیا ہوا ہے, جنگل کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے, ہمیں تنگ کرتا ہے, ہمیں دباتا رہتا ہے, تو اس کے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو بیوی بڑی روشن خیال دانشور تھی, اور اس نے کہا اس کے پاس کیا ہے, جب یہ دیکھتا ہے شکار کو تو زمین کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹاتا ہے, پچھلے پنجوں پر زور لگاتا ہے, اگلے پنجوں پر زور لگاتا ہے, اور پھر یہ ڈانٹتا ہے, اور اس کے بعد چھلانگ لگاتا ہے, شکار کو آگے مار دیتا ہے, اس کو خود کھاتا ہے, ہمارے لیے چھوڑ دیتا ہے, اس پر یہ بادشاہ بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ خیر اضافہ ہوں گا ہم کو لے, خیر یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو چلے گئے یہ خرگوش کو دیکھا, تو اس نے اپنے آپ بندوں کو چپکایا زمین سے, پچھلے پنجوں پر زور کیا, اگلے پنجوں پر زور کیا, اس نے چیخیں ماری, اور جو چھلانگ لگائی خرگوش پر دو دانت ٹوٹ گئے. اس کو کیا مارتا پھر دو دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے بیوی سے کہا, اس نے کہا خیر بس آٹا کا سر ٹھیک رہے, بس چلو اب اس کا ایسے ہی رہنا دو, جانے دو ایسے ہی رہنا دو. پھر چیخنے کی بات نہیں ہے نا, ہر انسان کا دل اس کی مٹھی کے برابر. اب شہر کا دل جو دس مٹھیوں کے برابر, اس کے بدن کے ساتھ مقابلہ کریں, دس گنا اس کی طاقت ہے. اب یہ جو بایولوجی والوں نے تحقیقات کی ہوئی ہے نا, تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک مرغے مرغے کی اس کو 40 آدمی بزرگ ہوتی ہے, بدنی اس کی صاف ہے. اب ایک شہر کا دل جو ہے وہ 10 گنا اس کے بدن کے ہجوم کے برابر آ رہا ہے, تو 10 گنا زیادہ جوش و خروش ہے اس کا انسان کے مقابلے میں. تو آخر اس گیدڑ کی گیدڑ نے بیوی سے کہا کہ بس اس کو ایسے ہی رہنا ہے. تو میرے بھائی, یہ تقوی والے حیا والے اعمال, تیرے اندر وہ جوش و خروش اور وہ غیرت, وہ غیرت ایمانی پیدا کر رہے ہیں, جس سے تو بڑھے گا چڑھے گا اور چھا جائے گا. اور کافر کو پتہ ہے کہ اس کا اسلحہ, اس کی فوج, اس کی چیزیں, یہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں, اس کا جذبہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کو جذبے سے خالی کرنا ہے. شکل صورت ہے تو یہ ہندوستانی ہو, شکل صورت ہے تو یہ مسلمان ہو, اور جذبے اور فوج کا یہ انگریز ہو. ہمارے بزرگ ہوئے مفتی شفیع صاحب سرگوز بھی, رحمتہ اللہ علیہ, سرگودا میں بڑے بہت بڑے مفتی تھے. تو سرگودا میں جو مالدار خاندان, زمینوں کے مالک خاندان اور ٹوانا خاندان, اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ مشائخ علماء کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں کہ ان کی تائید کے بغیر ہم نہیں کر سکیں گے. اور اس میں جو ہے تو ایسے ہے کہ یہ دوسرا یہ کہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے غمی شادی میں, ہمارے جنازے میں وغیرہ میں بڑے علماء ہیں. ایک دفعہ میں مردان کیا ہوا تھا سروزے میں, آئی جاوید یہ وزیر بھی رہا ہے اس کا تعمیرات کا, یہ اور میں اکٹھے ہیں جماعت میں. تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں یہ جو مردان کے قوانین ہیں ان کے یہاں ایک وفات ہو گئی ہے, تو اب میں کیا کروں, میں تو سیاسی آدمی ہوں, مجھے جنازے میں جانا ضروری ہے. میں کہا چلیں, اب یہ کہ پڑھے پڑھائے یونیورسٹی میں تو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی, ان کے میں بھی آپ کے ساتھ جنازے ساتھ چلے جاؤں گا, جنازہ پڑھ لیں گا سواب ہمارا. جنازہ پڑھنے کے لیے گئے, تو ایک مقصد کا طالب علم جس کے لیے اسی وقت کوئی کلا چھ اونچ اونچا اور کوئی پگڑی پگڑی کس اس نے گودام سے نکالی ہوئی تھی اس کے سر پر لپیٹی ہوئی ہے اور وہ کوئی 24-25 سال کا لڑکا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ مردان کے خوانین کا دینی حال یہ ہو گیا, اتنا دیوالیاں ہیں دینی لحاظ سے کہ ان کہتا ہوں جنازہ میں بھی علماء نہیں آتے. آپ پتہ اس لڑکا سو بنایا نہایا بھی ہے کہ نہیں نہایا ہے طالبان ہو جم مست بھی گانے اگر باقی سنی نہیں اس کیا ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, جنابوں سے پاک ہونا ضروری ہے. تو مفتی شفیع صاحب فرغوزی رحمۃ اللہ علیہ کو تو آنے جو ہے وہ اپنے کسی لڑکا انگلینڈ سے آئے شادی کے لیے لے گئے, شادی کے نکاح پڑھنے کے لیے. جب سارے لوگ بیٹھے بیچ میں یہ ایک عالم ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو لڑکا تو نیا نیا روشن خیالوں کر آیا ہوا تھا انگریزوں کا صحبت یافتہ ان کے ہاتھ لگے ہوئے اس کو, تو آ کر بیٹھا اس نے کہا کہ انورٹ کیپیسٹی جس ملا ہے کم ٹو وغیرہ ایک اس کیپیسٹی میں کس ناطے یہ ہمارے اجتماع میں آیا ہوا ہے. تو انہوں نے سنا ان کو بڑا غصہ آیا, اپنی لاٹھی لی چلتے بنے انہوں نے کہا کہ یہ ملا اگر اس میں نہ آیا ہوا ہونا تو تیری شادی نہیں ہوگی تو زنا کرے گا, اور چل پڑے. او ہو پیچھے سارے ٹوانے دوڑے جی حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, اللہ کے لیے اس لڑکے کا تو نکاح ہی نہیں ہوتا. اس کی مانی ہم کہتے ہیں پھر تو مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا. یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زبر میں جو آج سے ہوئی ہے 64 سال پہلے نا آج سے 75 سال پہلے شائع ہوئی کتاب, 75 سال پہلے شائع ہوئی. اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نوجوانوں کو رشتہ دیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے, کیوں ان میں سے بال سے ایمان سلب ہوتا ہے, اس کے ساتھ مسلمان اور عورت کا نکاح ہی نہیں ہوتا ہے. تو لہذا اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے. اس وقت جب اس وقت کی تعلیم اتنی عام نہیں تھی, خیر بعد میں جب شروع میں یہاں پر آیا ہوں اس وقت میں اور اب میں تو فرق بھی کافی آیا, کیونکہ بڑی محنت بھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, نظاروں میں بڑی محنت بھی ہوئی ہے. اور اس وقت سربراہ صاحب اس وقت حالات دہریت سے زیادہ چھائے ہوئے تھے آج کے مقابلے میں, بھی اس وقت ہم تو لبا ہوئے ہیں, اس وقت دہریت کا علاقہ چھائے تھے. آپ جو ہے تو اللہ کا فضل محنت بھی ہوئی ہے, باطل بھی پھیلا ہے لیکن محنت بھی ہوئی ہے. دیکھیے اور کیبل سے پہلے تو اتنی تسلی ہو گئی تھی کہ پاکستان کے دینی اداروں سے اتنا کام کیا ہے, خاص طور سے تبلیغ والے حضرات نے مدارس والے حضرات نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ ملک کی تقدیر پر پلٹنے والی ہے, لیکن جوں ڈش آئی تو وہ ٹوٹ گیا بند, اور کیبل آئی تو بس پھر گاڑی اسی جگہ جا پر کھڑی ہو گئی جہاں پر تھی, اور جو ترقی ہوئی تھی بس اس کا خاتمہ ہو گیا. وہ فضل ادارہ ہمارے دینی اداروں نے اتنا کام کیا ہوا تھا کہ تباہ نہیں کر سکے, باوجود ان دو انتہائی غلاظتوں کے اور خباستوں کے آنے کے ہمارے معاشرے کو تباہ نہیں کر سکے. اس کا ایک اس کی جو ایک اس کا بھرم اور پردہ اور حیا ہے وہ نہیں توڑ سکے, باقی رہا ہے یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. تو صحبت پر بات کر رہے ہیں, صحبت میں اہم کام اہم کردار یہ چیزیں ادا کر رہی ہیں. تو اس سلسلے میں ان ذرائع ابلاغ سے اپنے آپ کو اپنے اولاد کو گھر والوں کو بچانا ہے. کو انفسکم واہلیکم نارا یا الذین آمنوا کو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے نا, تو ایک صحبت کا کبھی ذریعہ یہ بن گئے ہیں. اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, اپنے اہل و عیال کو کیسے بچانا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھا جی. بہت ضرورت آتی ہے خصوصاً کہ جو فوج تصویریں ہیں, فوج تصویروں اگر ان سے کہیں کہ آپ فوج تصویریں کیا کیوں دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر اخبار بکتے نہیں ہیں. جس آدمی نہیں لگ رہی ہو کہ فوج تصویر سے اخبار کو بیچ کر میں روزی کماؤں گا, یہ تو چکرا چلا رہا ہے. اور چکرا چلانا کیسے کہتے ہیں؟ ہاں جی ہم نے تو 30 سال دعائیں مانگی کہ اللہ ایسا اخبار ہو جس میں فوج تصویریں نہ ہوں, تو اللہ نے کیا. مولانا شیر احمد رضا برطانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ کا جہاں انتہائی بلند فرمائے, شیر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تجریدی کارنامہ ان کی شکل میں آ کر مکمل ہوا کہ اخبارات کی بھی اصلاح ہوئی اور نے اسلام ذرا محمد اخبار کو شائع کر کے اس اعتراض کو ختم کر دیا. موبی لنک والوں نے اور پاکٹیل والوں نے عام پھیلے ہوئے ٹیلی فون کو عام کر کے کلنگار سے بے نیاز کر دیا لوگوں کو. ابھی بھی جو نقل خیرہ بےوقوف فلو کا پٹھا اس کا استعمال کر رہا ہے تو خود اپنا بندوبست کرے تو اپنے آپ بارے میں سوچ لے. لولو کا پٹھا موبی لنک اور اس کے پاکٹیل کے آنے کے بعد پھر کلنگار کو استعمال کر رہا ہے. پھر ظالم نے تو اپنے پیر پر کلاڑا مارا ہوا ہے, اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسع کا صدقہ ہے کہ نام کے ایمان کو اللہ بچا رہا ہے, ورنہ اتنا شعور جس قوم میں نہ ہو سب کو کوئی کیا کرے. جی عوام کو کیا پوچھتے, ایک جگہ تھا وہ بازار مولی لگ رہا تھا, صوفی لگ رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کہتے کیا کریں گے, ہمارے جتنے صوفی ہیں سب کے پاس ٹرمینار ہے, اس میں پیسے زیادہ ہیں. میں خود اس کا اعتراف اس میں اس ٹرمینار میں پیسے زیادہ ہمیں ملتے ہیں, اس لیے سب صوفیوں کے یہاں جو یہ دکان ہے وہاں زیادہ ٹرمینار چل رہا. پیسے ہمیں ملتے ہیں, پیسے ان کو دیے ان کو ہی نہیں, بک کے زیادہ ہو گیا خوبے میں منافع زیادہ ہو. ہاں بالکل, تو ہنس پڑا اس نے اعتراف کیا کہ جی کیا کریں بس, لیکن ہے ہم سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں خصوصاً صوفی اگر آدمی شیروں کی صحبت میں رہتے بھی گیدڑ کی طرح زندگی گزارا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے بھی گیدڑ ہی رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی استعداد نہیں تھی کہ اس کو سیکھتا حاصل کرتا ہوں. کہ صحبت تو شہروں کی حاصل ہوئی, گیدڑ رہا کیونکہ جو آدمی تھا یہ گیدڑ تو کیا حاصل کرتا. معاملات جو خراب ہوتے ہیں اور عبادات ٹھیک ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے, کیونکہ عبادات کمزور ایمان سے درست ہو جاتی ہیں. ایمان جب اور کبھی ہوتا ہے پھر معاملات درست ہوتے ہیں, اور کبھی ہوتا ہے تو اخلاق درست ہوتے ہیں, اور کبھی ہوتا ہے تو معاشرت درست ہوتی ہے, اور سب سے آخر میں آ کر سیاست درست ہوتی ہے. سب سے آخر میں آ کر سیاست درست ہوتی ہے. اور کمزور ایمان والا اور نومر آدمی سیاست میں آ جائے بہت ٹھوکریں کھاتا ہے اور الٹے منہ گرتا ہے, اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچارے کو. اور جس وقت دین نکلتا ہے تو سب سے پہلے شعبہ سیاست سے نکل جاتا ہے, پھر شعبہ معاشرت سے نکلتا ہے, پھر شعبہ اخلاقیات سے نکلتا ہے, پھر معاملات سے نکلتا ہے, پھر آخر میں عبادات سے دین نکلتا ہے. جب عبادات سے دین نکل جائے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کا اس بات کا انتظار ہوتا ہے کب یہ کفر کا اعلان کریں. کیوں دیر کے لیے ایک خط باقی رہ جاتا ہے, نعوذ باللہ کفر کا اختیار کرنا ہوتا ہے. اگر معاملات درست نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، ابھی احتیاط پیدا نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کا اچھا ہے لیکن اس کے باطن میں سستی ہے، باطن میں سستی ہے، یہ سستی کی وجہ سے عبادات کی کوتاہی میں مبتلا ہے. وہ سستی کا راج چستی ہے، بنیاد ایمان سے بنتی ہے، ایمان کے حال سے بنتی ہے. بعض آدمی کے عبادات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تجارتی نقطۂ نگاہ سے، ہماری طرح جی کہ عبادت کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ مسجد میں گرم پانی مفت ہے، گرم ہیٹر کے پاس بیٹھنا مفت ہے، جہاں ذرا وسائل رکھے ہیں گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر کے پاس بیٹھنا مفت ہے. مجھے میڈیکل کالج والوں نے اصلوں کا سارے اصلوں کا انچارج بنایا خیبر میڈیکل کالج والوں نے، تو میں نے بجلی کے بل کے بارے میں جو انکوائری لکھی کہ بجلی کا بل اصلوں میں سب زیادہ آتا ہے، نکالی یہاں پر بسوں میں ایئر کنڈیشن لگتے ہیں، مسجد میں ایئر کنڈیشن رہو، نماز کے وقت لگتا ہے اتنا بل کیوں آ رہا ہے؟ لیکن نماز کے وقت کہاں لگتا ہے؟ تو ساری رات چلنا ہوتا ہے، ساری رات کیوں چلنا ہوتا ہے جی؟ میں نے ساری رات جو کنٹینیو چلا رہے ہیں پرائیویٹ، ان کے نوکر تو مسجد میں سوتے ہیں ایسی چلا کر، پتہ نہیں پاک بھی ہیں کہ نہ پاک ہے نبت میں کہ کیا ہے. تو اچھا تو مسجد کو عشاء کی نماز کے بعد بند کر کے تالا چابی لینے کا جب میں نے کہا تو انہوں نے جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے سزا بنائی طلبا میں، تو ایک دفعہ اس رازیال کے کوئی کسی مسئلے میں میں گیا تو طلبا حملہ کرنے کے لیے مجھ پر آئے، میرے شاگرد میں گیا ہوں گے اکیلا تھا، میں دل میں کہا کہ آپ تو یہ آگے ہے دس بار آدمی آ رہے ہیں تو اکیلا ہے اور کہہ تو یاد نہیں کرتی ہے، میں دل میں کہا کہ بس زیادہ رکھ دو، کیا ہو یا گھر تو یا بے غیرتی، یا آپ جمے گا اور یا پھر بے غیرت ہو کر نکل جائے گا. میں کہتا ہوں خدے بند بھروسہ دیں گے اللہ کا آسرے اب دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. تو آ رہے ہیں آ رہے ہیں، جب بہت قریب آ گئے حملہ کرنے کے بالکل قریب ہو گئے تو آخر میں انہوں نے کہا دفعہ ایک ایرا مذہبی پیشوار مفید ہوا تھا، میں کہ یا اللہ تم نے مدد فرمائی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے لیے بھی کوئی بہانہ تلاش کیا کہ ہم تو مار سکتے ہیں اس کو، لیکن ابھی وجہ مذہب کے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، دین کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہمارا کے ساتھ رابطہ ہے. تو پیچھے آ کر چلے گئے تو معلومات یہ تھی کہ یہ لوگ خلا بناتے ہیں خلاف، یہاں تک کہ اتنا آپ کے خلاف کا پکنڈا کریں گے، ایسی باتیں آپ کے ساتھ باندھ لیں گے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، لوگوں کو آپ کے خلاف ساتھ رہیں اور کو اگر کتنا مفاد ہو اپنے مفاد کی خاطر کر رہے ہیں. یہ بات کس طرح کر رکھی تھی عبادات، وہ تجارت کی مقصد میں ایئر کنڈیشن میں سونے کی جگہ مفت ہے، پانی گرم مفت ہے گرمیوں میں، سردیوں میں جو ہے تو انہیں لگایا ہوا ہے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی سہولت. ہماری مسجد بولا سر کی مسجد ہے نا، اس میں ساتھ میں کہ لوگ آتے ہیں پینے کا پانی ان کو ٹھنڈا نہیں ملتا، یہاں کولر لگاؤ، تو کولر تو کوئی 10-12 ہزار کا لگا کر چلے گئے. اب میں گیا محلے والے وہاں پر اپنے یہ کیا کولر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک گھر کے لیے بھرتا ہے وہ ہٹتا ہے تو دوسرا کا بھرتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو تیسرا کر وقت ہے، بس مسئلہ ہے مسئلے کا وقف مسئلہ ہے. اب وقف میں واقف کی نیت یہ کہ مسجد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو پانی پلانے کے لیے سن لے جایا، اور یہاں گھروں کو لے جانے والے. بس مولانا صاحب رحمۃ اللہ گھر والوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کو یہ آپ کے ساتھ ہی اس چیز کو رکھ کر چلے جاتے ہیں، اب انہوں نے تو ایک بار خرچہ کر کے رکھا ہوتا ہے، ہر مہینے بل ختم ہو جائے دینا ہوتا ہے، کہ ہر مہینے بل مجھے دینا ہوتا ہے اور آپ لوگ ایک مشین رکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ بتائیں میں بل کاٹ دوں. تو وہ ہماری طرح تجارتی آدمی اعمال کے کرنے میں تو آج کل بڑے مزے ہیں، گرم پانی سے وضو کرو، گرم گرم مسجد میں بیٹھو، ساتھ میں نماز بھی پڑھ لو، دو چار کے ساتھ سکون آ گئی، تمہاری طرح نیند بھی جھٹکے مار رہے ہیں، بیٹھے خوب سکون محسوس ہوتا ہے. تو یہ تو تجارتی عبادت ہے، ایمانی عبادت تو ہے نہیں، یہ تو تجارتی عبادت ہے، ایمانی عبادت تو ہے نہیں. پھر جو ہے تو حالات حاضرہ سے آپ ریڈیو کی خبروں کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو واقف کر سکتے ہیں، اور جو ہے تو آپ ان کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، جو ہمارا اخبار چل پڑا اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایسے آدمی میں کہوں کہ مجھے تو اسلام اخبار پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، لیکن معلومات میری بفضل اللہ تازہ ہوتی ہیں، کیونکہ مغرب تک ساری اہم باتیں، اہم خبریں، اہم کام دنیا میں ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ساتھ ہی مغرب عشاء تک ساری بات مجھے پہنچا کر سمجھا دیتے ہیں. یہ ہے، یہ ہونے والا، یہ ہو رہا، یہ ہوا، اور بعض ہم چیزوں کو میں ساتھی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر اس کا خلاصہ مجھے بتا دیں. صورت حال یہ ہے کہ ہم سب پر کمزوری چاہیے، جب کمزوری آتی ہے تو اہل تصوف پر بھی آتی ہے، اہل علم پر بھی آتی ہے، اہل مدارس پر بھی آتی ہے، اہل سیاست پر بھی آتی ہے، معاشرے کے سب افراد پر آتی ہے. معاشرہ اکٹھا ترقی کرتا ہے، اکٹھا جو ہے زوال پذیر ہوتا ہے، وہ سب ایک دوسرے سے اثرات لے رہے ہوتے ہیں. میں سب سے پہلی دفعہ جماعت میں گیا ہوں 1963 میں، پورے دن کا خرچہ تھا 6 آنے، دو آنے صبح ناشتے کا خرچہ، دو آنے دوپہر کے کھانے کا خرچہ، دو آنے شام کے کھانے کا خرچہ. اور وہاں سے جب میں آیا واپس اپنے علاقے کی سروزے کی جماعت میں نکلا، تو انہوں نے صبح کے ناشتے میں ہمارے لیے ڈبل روٹیوں کا بندوبست کیا، رات کی سوکھی روٹی نہیں تھی، اور زور کے وقت انہوں نے چائے دی، اور انہوں نے خرچہ 8 آنے کر دیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ تبدیلی ہے کہ عیاشی ہے، کیونکہ وہ سطح کی بات تھی اور یہاں سطح پر ہو گئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا اور فارغ ہوئے تو اونٹ ذبح کر کے بڑی بڑی دیگوں میں ابالے اور کوئی پتھر پر، زمین پر، فرش پر، مٹی پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. مصروں نے دیکھا بڑے ہنسے کہ تہذیب و ثقافت کا تو یہ حال ہے اور ملک کو فتح کر دیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے شرفائے مصر کی دعوت کی، مصر کے نفیس ترین کھانے پکوائے اور نفیس ترین ماحول میں بنا کر ان کو بٹھایا. جب کھانا شروع ہونے لگا تو اس سے پہلے انہوں نے ان کے سامنے بیان کیا، انہوں نے کہا کل والا کھانا فاتح کا کھانا تھا، آج والا کھانا مفتو کا کھانا ہے، کل والا کھانا غالب کا کھانا تھا، آج کا کھانا مغلوب کا کھانا. یہ دسترخوان اور یہ تکلفات اور یہ ساری باتیں نفاستے میں ہو جائے نا، اس معاشرے میں اس تعزیب میں گرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنے والے, چڑھنے والے, چھا جانے والے وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں, کھڑ پڑ خلق جو پیر پر پتھر باندھنا جانتے ہیں, سوکھی روٹی پر گزارا کر سکتے ہیں, دال روٹی پر گزارا کر سکتے ہیں. مولانا زرمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سندھی کے اجلاس میں جانے کے لیے پنڈی جاتے تھے نا, تو کسی رئیس کسی ایسے آدمی کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے کہ جو مجھے موٹر میں سمجھی آ جائیں پہنچایا کرے, کسی امام کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے تھے, کسی مسجد گزرے میں ٹھہرتے تھے. اور اس نے ایک بار دعوت کا کھانا کر لیا کر لیا, ورنہ پاس جو ہوٹل تھا سادہ ترین اس پہ اپنا کھانا لگاتے تھے. ایک دفعہ ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے, کوئی متقل گزرا وہاں سے اس نے دیکھا تو تھوڑا سا بار سے پوچھا کہ دا بابا کے کیسے لناستے ہیں, یہ بابا یہاں کیا کیسے بیٹھنے کہا کہ یہ یہاں کھانا کھایا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد کے کھانے کے پیسے میں دوں گا, ایسا نہیں لیا کریں. کھانا کھایا ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے, اس نے کہا کیا بات ہے, بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ اس کے کھانے کے پیسے میں دیا کریں. انہوں نے کہا آج کے بعد میں آپ کے پاس کھانا نہیں کھاتا. یہ تو پیٹ پوجا میں ہم پڑے ہوئے ہیں, کھانے کے ذائقوں کو ہم دیکھتے ہیں, پہننے والے کپڑوں کے لرک برق و چمک کو ہم دیکھتے ہیں, چلنے پھرنے کی سواری کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کاروبار والے مکانوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے معیار بنایا تو ہم کیا کام کریں گے. ہماری جماعت جا رہی تھی تو بلال صاحب ہمارے ذاتی دوست تھے میرے, انہوں نے کہا لاہور سے ملا خان آپ لوگ جا رہے ہیں, ہمارے بھائی وہاں پر ہیں, والد صاحب بھی وہاں رہتے ہیں ملے میں, ان سے ملنا, ان کو جوڑنا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو عربی کا پروفیسر ابھی بلا اس کا ملتان کا, وہ بھی ساتھ تھا. اس نے کہا ہمارے بزرگ ان کے گھر پر جا رہے ہیں تو کوئی تحیہ وغیرہ بھی لے کے آنا چاہیے, تو انہیں کوئی پھل کوئی مٹھائی اس طرح چیزیں بھیجنے. یہ پنجاب والے لوگ ہوشیار ہے ذرا, ہم تو ایسے ہی سادہ لوگ. تو انہوں نے ساری چیزوں کا بندوبست کیا, ہم ان کے گھر پر گئے. مالا ساندہ لاہور کا مالدار محلہ ہے, اس میں بڑے بڑے محلات بڑے بڑے مکانات, اس میں خالی جگہ سے ہم پوچھتے کہ خالی جگہ سی مسجد کے اس سے آگے بڑھ کر, تو خالی جگہ پر ایک گھاس کی دو تین جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں, گھاس کی دو تین جھونپڑیاں بنی ہوئی. ہمارا پتہ چلا کہ بلال صاحب کا یہ گھر ہے, گھاس کی دو تین جھونپڑیاں بلا سے سب نام تبدیلی ہوئے. تلسی مشن کے بارے صاحب دو بھائی ہمارے ساتھ آئے دھیان سننے کے لیے, مالا صاحب ریلویوں کا بارہ میں دھیان سنا, تو والد صاحب نے کہا کہ اب بالا بلال صاحب نے کئی بار ملکوں کے سفر کیے ہوئے تھے اور بڑے صاحب دعا بڑے لوگوں کا ساتھ تعلق ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے اتنا کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہوا تھا کہ مکان بھی جھونپڑا تھا. حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رائے گڑھ کے امیر گزرے, ہمارے علاقے کے شہید کے موقع پر میں ان کے پاس جایا کرتا تھا, ان کا کچا مکان جس کا کہ لپائی بھی اکھڑ چکی تھی, پتھر نظر آ رہے تھے, اور زمین کا فرش جب بٹی گرد اور بٹی تھی اس کی لپائی کا بھی موقع ان کو نہیں ملتا تھا, اس میں بیٹھے ہوتے تھے. ہم کچھ جاتے کوئی چینی کوئی چائے کی پتی ایسا خشک ہدیہ میں لیتا تھا کہ جس پر جس کا وزن کم ہو قیمت اس کی زیادہ ہو, اور ان کے کافی دنوں کا اور کام اس پر بنے نا, تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ہم حاضر ہوئے تو ہم نے کباب پکایا ہوا اور ساتھ جو ہے تو اس کا کھویا لائے ہوئے تھا, تو ہم نے کہا ایک کھویا رائے ونڈ سے میں لائے ہوں کہ دودھ بہت زیادہ آیا تھا, میں مہمان کم آئے تھے تو بچ گیا تھا, تو ہم نے کہا رائے ونڈ سے بچانے کی اس کو کھویا بنایا جائے. اور پھر مجھے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مفت نہیں لیا, انہوں نے کہا یہ میں نے خریدا ہے پھر وہاں سے, یہ نہیں کہ رائے ونڈ کا مال تھا تو مفت ہو جائے, سب تقسیم کریں ہم بھی لے لیں, اس کو میں نے خریدا ہے. لا إله إلا الله

میں تو تلقین کی طرف سے کر رہا ہوں، قادو نائن کی طرف سے کر رہا ہوں، فراد کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں. یا اللہ سب کے خلاف نصیب فرما، اپنے خود نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما. ہمارے سب سے والے مجالس میں آنے والے مرد عورتیں عام المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت میں برکت ڈال. یا اللہ کوئی تندرست و تندرستی کو دور فرما دے، پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گرے ہوئے عافیت فرما دے. یا اللہ جو ساتھی امتحان دے رہے ہیں، امتحان دینے والے ہیں، یا اللہ خاص طور سے دستگیری فرما. یا اللہ کا نبی کا لال پیدا فرما. جو ساتھی بے روزگار ہیں یا اللہ بے روزگار نصیب فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں بیماریوں میں، یا اللہ غیب سے شفاعت نصیب فرما. یا اللہ سب کی دنیا کے مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم. جنوری میں چھٹی ہوا کرتی ہے، اگلا اجتماع انشاءاللہ پھر فروری میں 16 فروری کو آ رہا ہے، 16 فروری کو ہفتے کا دن آ رہا ہے. جنوری میں چھٹی کیا کرتے ہیں، 16-15 فروری سے پالا پڑھنا بند ہو جاتا ہے، تو پھر ساتھی میں رفتار کرتے ہیں. 16 فروری کو انشاءاللہ بیان اس میں بھی شاہ کے بعد یوگا کرم کے غروب آفتاب 6 بجے ہوتے ہیں، تو اس میں نماز 7:30 آتی ہے، 8 بجے نماز آئے گی، تو دیر ہوتی جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا بدلا صاحب؟ ٹھیک ہے صحیح. نماز مغرب کی آئے گی 6 بجے، ٹھیک ہے نا. عشاء کی آئے گی 8 بجے، 9:15, 9:30, 9:30, 9:30 بیان ہو جائے گا ان شاء اللہ زندگی لیے. عشاء کا وقت ہو گیا ہے.